Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 10 ο Γενάρης. Και ήρθε εκείνη η μαγική μέρα, ήρθε εκείνη η μέρα που όλοι περιμέναμε, να ανοίξουν τα σχολεία με όλη αυτή τη συζήτηση, με τσακωμούς, με προβληματισμό, με φωνές καμιά φορά, με πολλή ανησυχία, με διαφορετικές απόψεις αντικρουόμενες, με ένα χάος γενικά για το τι μας περιμένει. Φτάσαμε μέχρι εκείνη τη μέρα, μέχρι εκείνη τη μέρα που περιμέναμε να ξεκινήσει, κοιτάξτε, γύρω στις 8, 8 και 4. Τελικά ξεκίνησε νωρίτερα, ακούστε τώρα να δείτε τι έγινε. Τελειώσανε, ρε παιδί μου, το μεγάλο δώρο που σου έκανε αυτή η κυβέρνηση, ότι θα έχεις ένα παραπάνω self-test για το παιδί σου για να πάει στο σχολείο με μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι πήγαινε με τα 2 self-test, τώρα θα πάει με 3 self-test. Τέλειωσε κάποια στιγμή, δεν το πρόλαβες, κρίμα. Και αντί να ξεκινήσεις στις 8 και 4 η χρονιά, ξεκίνησε στις 7. Στις 7 το πρωί. Ναι, να σου πω πως είναι το κόλπο. Ίσως να το έχεις νιώσει. Δεν ξέρω αν έχεις παιδιά, αν το βίωσες, αν είσαι σε αυτή την κατηγορία ή λες τώρα τι είναι αυτός, τι μου λέει αυτός εδώ τώρα. Κάτσε να σου εξηγηθώ. Οι διευθυντές των σχολείων κλήθηκαν να ανοίξουν τα σχολεία από τις 7 σήμερα το πρωί. Γιατί επειδή τελείωσαν τα self-test από τα φαρμακεία, έπρεπε ο γονιός να πάει το πρωί στις 7, να πάρει το self-test, να πάει στο σπίτι, να το κάνει το self-test στο παιδί, να το δηλώσει στην πλατφόρμα και στις 8 και 4 να είναι έτοιμο να το πάει για μάθημα. Αν υποθέσουμε ότι δεν είχε κρατημένα self-test από την προηγούμενη φορά. Διότι είπαμε, στα φαρμακεία τέλος, τελειώσανε. Τι να κάνουμε τώρα, πάπαλα. Φινίτο, πώς το λένε. Πετάχτηκε κάποιος από το βάθος, άκουσα κάποιον από το βάθος να λέει «Μα καλά, είναι δυνατόν να μην έχουν υπολογίσει πόσα self-test θα δώσουν και να μην ξέρουν πόσα είναι σε διαθεσιμότητα στην αγορά και πόσα έχουν οι φαρμακαποθήκες και να τους τελειώνουν». Ναι, ναι, είναι δυνατόν. Τι γουστάρεις τώρα, τι θέλεις τώρα, τελειώνουνε, τι ζόρι τραβάς εσύ. Ναι, είναι δυνατόν, σου απαντά η κυβέρνηση. Τι θέλεις τώρα, παιδί μου. Εν τω μεταξύ αυτοί δεν ακούνε τίποτα, έτσι, ούτε για στη βγαίνει ο Τζανάκης εχθές στο Μέγκα και στο Όπεν και λέει υπάρχουν 50.000 ενεργά κρούσματα σε παιδιά. Όχι τα 50.000 που καταγράφαμε κάθε μέρα, την τελευταία κανονική εργάσιμη πριν από το Σαββατοκύριακο φτάσαμε κάπου 37, μου φαίνεται. Κυριακή χθες ήταν λιγότερα, ήταν γύρω στις 19. Κάτσε να δούμε σήμερα που θα πάνε και κάτσε να δούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας που θα πάνε τα κρούσματα. Πάντως ο Τζανάκης, καθηγητής πνευμονολογίας, διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο, από τους ανθρώπους που έχουν έτσι προβληθεί πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες, να μην σας πω τα τελευταία χρόνια, και που συνήθως πέφτει μέσα στις προβλέψεις του, θα σας έλεγα. Λέει έχουμε 50.000 κρούσματα, έδειξε και μία καμπύλη που δείχνει ότι παρόλο που τον Δεκέμβριο εκεί στις γιορτές η Όμικρον πήγε στο Θεό τα κρούσματα, στα παιδιά τα κρούσματα αφού είχαν κλείσει τα σχολεία πήγαιναν προς την άλλη μεριά, έπεφτε η καμπύλη. Και λέει ορίστε εσείς, η αύξηση των κρουσμάτων δεν ήταν σε όλο τον πληθυσμό, γιατί τα παιδιά που δεν πήγαιναν σχολείο τη γλιτώσανε και ήταν πιο χαμηλά. Τώρα μου τα στέλνετε ξανά σχολείο. 50.000 τα ενεργά κρούσματα, κάτσε να δούμε τι θα έχει γίνει μέχρι την Παρασκευή. Και λέει μέχρι και τελευταία στιγμή ότι κανονικά δεν έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία. Το πολύ αυτονόητο, το πολύ προφανές. Στο τέλος, βέβαια, για να μην τους πικράνει και πολύ, είπε ότι αφού πήραμε την απόφαση να τα ανοίξουμε, τουλάχιστον να τηρούμε τα μέτρα, να σεβόμαστε και να προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο. Τι να πει και αυτός, τι να σου πει τώρα. Στα ραδιόφωνά σας, στα κινητά σας, στα iPhone και όπου αλλού με ακούτε, είναι πλέον ένας αρνητής που σας μιλεί, σας ομιλεί. Ένας αρνητής που ποτέ δεν το περίμενε ότι θα ήταν σε αυτή την κατάσταση, με μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Σας τα περιέγραψα, σας διάβασα και ένα εκβαθέον κείμενο την Παρασκευή. Πήρα πάρα πολλά σχόλια για αυτό το κείμενο, και θετικά και αρνητικά. Ένας άνθρωπος από αυτούς που σήμερα, και καθίστε να δούμε πόσοι είμαστε τελικά, γιατί παίζει και αυτό ένα ρόλο, που σήμερα δεν έχουν στείλει το παιδί τους στο σχολείο, τα παιδιά τους στο σχολείο. Δύσκολη απόφαση, βαριά απόφαση, πρέπει να κοιτάξεις το παιδί στα μάτια, να του εξηγήσεις γιατί, ενώ οι φίλοι μου μπαμπά θα πάνε να λένε σήμερα πως πέρασαν τα Χριστούγεννα, εγώ δεν. Και έχεις να απολογηθείς, και το σας το λέω όχι ως σχήμα λόγου, έχεις να απολογηθείς γι' αυτό και να εξηγηθείς. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα κάνω κάτι τέτοιο. Κι όμως κρίνω πως αυτή τη στιγμή, με αυτά τα κρούσματα, με αυτή την εικόνα που έχει η πανδημία στη χώρα και κυρίως με αυτά τα μέτρα που παίρνονται, τα μη μέτρα, δεν είναι ασφαλές περιβάλλον για το παιδί μου, για τα παιδιά μου, το σχολείο. Ξεκάθαρα, σαφώς και χωρίς περιστροφές. Και χωρίς διάφορα κολπάκια τώρα, έτσι, να είμαστε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, μπορείς να πας στο γιατρό να πάρεις ότι είχε, ξέρω εγώ, τι να πω, ξέρω εγώ, λαριγκίτιδα, τα λαιμά του, και να την κάνεις δικαιολογημένη. Όχι, με σαφήνεια, με ξεκάθαρο τρόπο, με επικοινωνία και με τους δασκάλους, που προς έκπληξή μου πρέπει να σου πω ότι και αυτοί λένε ότι και εμείς φοβόμαστε. Είναι φυσικά πράγματα. Είναι δυνατόν να μην φοβάσαι, και ότι πολλοί θα είναι αυτοί που σήμερα, σαν και εσάς, δεν θα σας στείλουν το παιδί στο σχολείο. Καθίστε να δούμε πόσοι είναι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πλέον μια καταγεγραμμένη άρνηση των γονιών. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες και σε ποσοστό και σε απόλυτους αριθμούς. Με αυτούς τους όρους, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό να λες συνέχεια με αυτούς τους όρους, όχι γενικά. Δεν γουστάρω επειδή φοβάμαι. Με αυτούς τους όρους φοβάμαι να στείλω τα παιδιά μου στο σχολείο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε Πίσω Σελίδες. Στο πίσωσελίδες.gr υπάρχουν και οι προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως οι τρόποι για να επικοινωνήσετε μαζί μου, να στείλετε τα δικά σας μηνύματα και να ακουστούν φυσικά και εδώ από την εκπομπή. Κυρίως αυτό είναι το θέμα που κυριάρχησε όλο το Σαββατοκύριακο και μου φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει και όλη την εβδομάδα. Το ζήτημα του ανοίγματος των σχολείων, το ζήτημα της αποκλιμάκωσης της πανδημίας, που όλοι την βλέπουν κάπου στο μέλλον, αλλά μέχρι τότε δεν ξέρουν να σου απαντήσουν ακριβώς γιατί θα αυξηθούν τα κρούσματα, ενώ προβλέπουν ότι θα αυξηθούν τα κρούσματα, αλλά θα αποκλιμακωθεί η Όμικρον. Είναι ένας μυστήριος αριθμός, δηλαδή στείλε το παιδί σου εσύ να αυξηθούν τα κρούσματα, αλλά σταδιακά μέχρι ένα σημείο θα αποκλιμακωθεί μετά. Ναι, άμα δεν χιονίσει θα βρέξει, ας πούμε, κάπως έτσι είναι η φάση. Όλα τα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου τύπου, που ξέρετε ότι κατά 90% είναι κυβερνητικός, φιλοκυβερνητικός ο Κυριακάτικος τύπος, αν εξαιρέσεις το ντοκουμέντο ίσως στις εφημερίδες της Κυριακής, λέει ότι τελειώσαμε με την πανδημία. Τελειώσαμε, παιδί μου, με την πανδημία. Τελειώνουμε. Σε 20 μέρες τελειώνουμε. Εγώ λέω από το στόμα σας, παιδιά, και στου Θεού ταυτί. Αλλά μέχρι τότε, το να μου στέλνεις τα παιδιά έτσι, μην τα ξαναλέω ξανά και ξανά και ξανά, δεν. Τουλάχιστον όχι τα δικά μου, εντάξει. Διαλέξτε, κάντε ό,τι θέλετε με τα δικά σας. Είχε και τζούμα πολύ το Σαββατοκύριακο αυτό με κάτι βλακώδεις δηλώσεις ενός κατά τα άλλα σοβαρού ανθρώπου, του Κωνσταντίνου Τζούμα, και ηθοποιού και καλλιτέχνη και ραδιοφωνικού παραγωγού, που τον ακούω και χρόνια τώρα και που εξεπλάγει αρνητικά από τις δηλώσεις του. Και βεβαίως είχε περί φλιαρίας των γυναικών ήταν οι δηλώσεις. Τώρα τι να σας λέω, ούτε αξίζει τον κόπο να τις επαναλάβω και να δημιουργήσω κλίμα. Και βεβαίως είχε και Αμβρόσιο, ο οποίος αφόρησε, λέει, αφόρησε, τώρα θυμήθηκε αυτός, έχουν περάσει πριν τα Χριστούγεννα, είπε ο Μόσχιαλος, έστειλε εκείνο το σκιτσάκι, το λίγο κοροϊδευτικό για τους αρνητές της μάσκας και του εμβολίου και του κορονοϊού κλπ. Σε σχέση με τη θρησκεία, τώρα θυμήθηκε ο Μόσχιαλος να το αναφορήσει. Ο Αμβρόσιος να φορήσει το Μόσχιαλο. Άμα φτάσουμε να φορίζει ο Μόσχιαλος τον Αμβρόσιο, θα έχει ενδιαφέρον. Εγώ πάντως, πέρα από την υπόλοιπη επικαιρότητα, θέλω να μείνω λίγο στο ζήτημα των σχολείων. Και σήμερα θα σας ταλαιπωρήσω με αυτό, με καίει και προσωπικά και νομίζω ότι καίει και όλο τον κόσμο. Ακόμα και όσους δεν έχουν παιδιά. Γιατί ακόμα και όσοι δεν έχουν παιδιά, σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, με τα σχολεία αυτή τη στιγμή να λειτουργούν ως θερμοκοιτίδες κρουσμάτων από σήμερα, προφανώς είναι γύρω σου, γιατί άμα δεν μπορεί να μην έχεις παιδιά, θα έχεις φίλο το δάσκαλο που πάει κάθε μέρα στο σχολείο και που θα έρθει σε επαφή και που μετά θα βρεθείτε το βράδυ να πιείτε μια μπύρα. Δηλαδή δεν είναι ότι αν δεν έχεις παιδιά δεν σε αφορά, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι εκτός από το να έχεις παιδιά, υπάρχει και η χειρότερη ακόμα τυχεία, να συμμετέχεις σε διαδικασίες συλλόγου γονέων. Τι να σας πω, παιδιά, μιλάμε τώρα για δράμα. Δράμα πραγματικό. Πραγματικό δράμα. Δεν θα επεκταθώ, δεν θα πω περισσότερη περιπτωσιολογία για μένα. Θα σας πω όμως ένα γενικό συμπέρασμα, βλέποντας και ακούγοντας λίγο, λαμβάνοντας και κάποια μηνύματα με το κείμενο που δημοσίευσα την Παρασκευή, το «Έτσι φτιάχνετε τους αρνητές». Αν δεν το έχετε διαβάσει, ψάξτε το, είναι στην εκπομπή της Παρασκευής. Μερικά μηνύματα, ένα κλίμα που παίρνω για εκείνη την παραγραφούλα που λέει ότι, ρε παιδί μου, ακόμα και αυτοί που θα περίμενες να σε υποστηρίξουν δεν είναι εκεί που να παρεύχει. Για ένα μαγικό, για έναν ανεξήγητο λόγο, ανεξήγητο, βάλτε ένα ερωτηματικό, δεν είναι εκεί να σε υποστηρίξουν. Δεν είναι να σταθούν στο πλάι σου. Και μιλώ πρώτα για τους εκπαιδευτικούς και δεύτερον, δεν θέλω να τα βάλω μαζί σας, ξέρω πολύ καλά ποιος φταίει, τα έχω πει, αλλά πρέπει, έχουμε και να συζητήσουμε και μαζί. Και δεύτερον, με τις ενώσεις γονέων, τα συνδικαλιστικά όργανα του γονεϊκού κινήματος και τρέχα γύρευε. Αφήστε τα, σας λέω, δηλαδή μην μπλέξεις, θα το μετανιώσεις. Ξεκινήσω με τους εκπαιδευτικούς. Έρχεται ο δάσκαλος, ο καθηγητής, και σου λέει, σας θυμίζω ότι είπα την Παρασκευή και έγραψα και είπα και έγραψα, μήπως, ρε παιδιά, θα ήταν μια λύση, έτσι πρακτικά, να βλέπατε το θέμα κινητοποίησης, απεργίας, για από σήμερα που ξεκινάει η διαδικασία, ώστε να μπλοκάρετε λίγο τη διαδικασία και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τα παιδιά. Θεωρήθηκε αυτό έτσι λιγάκι αυθάδες, έγραφα, είχα πάρει και τέτοια μηνύματα, ότι ποιος είσαι εσύ τώρα που θα πας να προτείνεις στο εργατικό κίνημα και στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών πότε θα κάνει απεργία. Οπότε γουστάρι θα κάνει απεργία, γιατί να προτείνεις εσύ. Καλά, προφανώς οπότε γουστάρι θα κάνει απεργία. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, έχω κι εγώ έτσι να πω κι εγώ μια. Πες, να πω κι εγώ μια κοτσάνα. Όχι, να μην πεις, σου λέει. Κάτσε κάτω και μην πεις τίποτα. Εντάξει, αν το παραβλέψεις αυτό και εσύ επιμείνεις, όχι, εγώ θα το πω γιατί θα σκάσω. Αρχίζει η δεύτερη κουβέντα. Και ήδη έχεις κερδίσει ότι πας ένα δεύτερο κύκλο την κουβέντα. Συζητάμε. Έρχεται λοιπόν, πήρα και ένα μήνυμα στο Facebook, έρχεται λοιπόν ο καθηγητής, ο εκπαιδευτικός γενικά ή ο δάσκαλος ή ο καθηγητής και σου λέει, άκου να δεις φίλε μου, εμένα η απεργία μου στοιχίζει 80 ευρώ τη μέρα, ποιος θα μου τη δώσει, ποιος θα μου τα δώσει αυτά. Και πώς κάνεις κουμάντο ας πούμε με το δικό μου το μισθό και ζητάς. Δείχνει να πηγαίνει να τελειώσει η κουβέντα. Να του πεις εντάξει πάσο καταλαβαίνω. Εκείνη την ώρα σου έρχεται, προσέξτε, κάνω αναπαράσταση τώρα της κουβέντας χωρίς να έχει γίνει πραγματικά έτσι με εκπαιδευτικούς, μετά με τους συλλόγους γονέων θα σας πω χαμός, αλλά χωρίς να έχει γίνει με εκπαιδευτικούς, απλά το φαντάζομαι σαν κουβέντα. Σας είπα, μου γράφει ένας, εγώ παίρνω 80 ευρώ τη μέρα με ροκάματο, ποιος θα μου το δώσει, μου το δώσεις εσύ. Δειλά σας ομολογώ. Λες, κοίταξε να δεις, μήπως να θυμηθείς όταν έλεγα ότι, όταν έλεγες εσύ ότι κάνω απεργία για τα συνδικαλιστικά μου δικαιώματα, για τα μισθολογικά μου, για τα άλλα θέματα, μήπως να θυμηθείς ότι εγώ για παράδειγμα ήμουν υπέρ σου και δεν έλεγα να είτε μπέλιδες δάσκαλοι και καθηγητές, ή όταν συζητούσαμε ας πούμε για το θέμα της αξιολόγησης. Ναι, αλλά δεν σου στήχιζε, δεν πλήρωνες από την τσέπη σου με το να είσαι υπέρ μου, έβγαινες στα ραδιόφωνα και έλεγες είμαι υπέρ των δασκάλων. Τώρα εμένα μου ζητάς να πληρώσω. Ναι, μήπως αυτό θα ήταν ενός είδους ανταπόδοση τώρα που είναι οι δυσκολίες, και δεν είναι μόνο για μένα οι δυσκολίες, είναι και για εσένα, γιατί και εσύ θα κολλήσεις εκεί. Τέλος πάντων καταλαβαίνετε ότι δεν, εκεί κάπου τελειώνει. Γιατί στο τέλος πάντα έρχεται αυτό που λέει, φιλαράκο με τη δική μου την τσέπη, δεν κάνεις κουμάντο εσύ, λείψε μου τώρα και προχώρα. Και βρες άλλους τρόπους. Δεν θα πατήσεις πάνω σε μένα για να γλιτώσεις το παιδί σου. Άσε που στο τέλος μπορεί και να ήσουν αμένα εσύ που έλεγες είμαι υπέρ σου, αλλά η ευρύτερη κοινωνία δεν ήταν. Ξέρεις τι ακούγεται τώρα για τους δασκάλους, που τα Χριστούγεννα, το Πάσχα κάνουν διακοπές και το καλοκαίρι και πληρώνονται και αυτά και κάτι τέτοια. Οπότε ακόμα και να ήσουν εσύ μαζί μου, μου λέει, δεν ήταν όλοι μαζί μου, οπότε εγώ τώρα γιατί για όλου. Και άστο, το χάσαμε. Ήδη έχεις μπει σε ένα καθεστώς, στο χώρο, έχεις ανοίξει το δωμάτιο του κοινωνικού αυτοματισμού. Το αναγνωρίζω. Και εγώ που ζητώ στον άλλον να απεργήσει και ο άλλος που μου λέει εσύ τι έκανες όταν απεργούσα εγώ, και αυτό είναι μια κουβέντα που σίγουρα κάποιον εκεί έξω τον εξυπηρετεί πάρα πολύ να τσακωθώ με το δάσκαλο και με τον καθηγητή. Και άρα το κόβω και εγώ, το κόβει και αυτός, τουλάχιστον αν έχουμε το μυαλό μας μες στο κεφάλι και δεν τραβιόμαστε μαλλί με μαλλί και τελειώνει η κουβέντα εκεί και δεν έχεις αυτή την βοήθεια σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση, ως γονιός μιλώντας. Ναι, αυτό εδώ είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι σύμβολο για αυτή την εκπομπή. Γιατί που να πάρει ευχή συνεχώς, αδιαλείπτος, πρέπει να αποφασίζεις με ποια μεριά είσαι. Είτε είσαι γονιός, είτε είσαι δάσκαλος, είτε είσαι οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να αποφασίζεις συνεχώς με ποια μεριά της κοινωνίας είσαι, θέλω να πω. Όχι μόνο με το συνάφη σου, με την επαγγελματική ή την κοινωνική σου κάστα, αν μπορώ να το πω έτσι, να δεις και με ποιο μέρος του κοινωνικού συνόλου είσαι. Γι' αυτό σας λέω, είναι δύσκολα μερικά πράγματα και μερικές φορές τα πράγματα έρχονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση για να αποφασίσεις με ποια μεριά ακριβώς είσαι. Και μετά έρχεται η ώρα των συλλογικών οργάνων των γονιών, παιδιά. Τι να σας πω, εγώ που έχω μικρά παιδιά είμαι και λίγο καινούριος σε όλο αυτό. Υπάρχουν πιο έμπειροι από μένα που τα ξέρουν, τα έχουν βιώσει, τα έχουν ζήσει. Μερικοί από αυτούς τα έχουν μουτζώσει και όλες και λέει μωρέ δεν ξανασχολούμαι, να πηγαίνω εγώ να, πώς το λένε, να χαλάω τις ώρες μου και τη ζαχαρένια μου. Δεν έχω πάει ακόμα σε αυτή τη φάση και ελπίζω ότι δεν θα πάω. Το παλεύω, το παλεύω. Ακούστε να δείτε τώρα μέσα σε ένα, ένα Παρασκευο-Σαββατοκύριακο που πέρασε. Συνειδητοποίησα ξαφνικά και τσεκάρετε το κι εσείς με τους συλλόγους ανά την Ελλάδα όπου ακούτε. Συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι οι σύλλογοι γονέων, ειδικά οι σύλλογοι που ανήκουν στις ενώσεις γονέων, που ανήκουν στις ομοσπονδίες γονέων, που ανήκουν στη Συνομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Ελλάδος, δεν λένε κακώς, άνοιξαν τα σχολεία σήμερα. Έπεφτα από τα σύννεφα όταν το πρωτοκατάλαβα, έπεσα από τα σύννεφα. Λέω ρε παιδί μου, το λέει ο Τζανάκης, το λέει ο Καπραβέλος, το λέει ο Παυλάκης, το λένε οι λοιμοξιολόγοι, το λένε οι καθηγητές, το λένε οι γονείς, οι γονείς εννοώ στην καθημερινότητά μας. Το λένε τα παιδιά τα ίδια στο τέλος, το καταλαβαίνουν. Οι σύλλογοι γονέων δεν λένε κακώς ανοίγουν τα σχολεία. Και όταν έπεσα πάνω σε έναν τοίχο, λέω ρε παιδί μου, για κάτσε, γιατί δεν το λέω. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε εμείς τέτοιο πράγμα. Γιατί? Όχι, δεν μπορούμε να πούμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε τους γονείς στο σπίτι και ρίχνουμε νερό στο μήλο της κυβέρνησης. Όπα, λέω. Εγώ ρε κουμπάρε ρίχνω νερό στο μήλο της κυβέρνησης που λέω ότι φοβάμαι να στείλω το παιδί μου στο σχολείο και ότι εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να δηλώνουμε. Δεν λέω ότι άμα το πει ο σύλλογος δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Αλλά τουλάχιστον πες το. Τσάμπα είναι, δεν πληρώνεις τίποτα. Τσάμπα είναι. Πες ότι κακώς ανοίγουν τα σχολεία. Μη σου πω πιο προχωρημένες προτάσεις. Να μην ανοίξουν τα σχολεία. Ή να μη σου πω πιο προχωρημένες ακόμα, μη στείλει κανείς τα παιδιά. Δεν είναι και ρόλο σου να πεις αυτό, να μη στείλει ο άλλος. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Τουλάχιστον να πεις ότι κακώς ανοίξαν τα σχολεία σήμερα ή θα ανοίξουν τη Δευτέρα, γιατί συζητούσαμε 2-3 μέρες πριν το σημερινό άνοιγμα. Όχι, δεν μπορούμε εμείς να λέμε τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, συνειδητοποίησα ότι για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει μία γραμμή. Υπάρχουν ανακοινώσεις copy-paste των συλλόγων, των ενώσεων, των ομοσπονδιών και των συνομοσπονδιών που είναι περίπου copy-paste, λένε σωστά πράγματα, δεν θα το αρνηθώ αυτό, για τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν, για το παραπάνω τεστ, για το δωρεάν τεστ, για το τέστινγκ σε όλη την κοινωνία, για τους νοσηλευτές που πρέπει να πάνε στα σχολεία, για την αύξηση των δασκάλων, για τη μείωση του αριθμού των παιδιών ανά τμήμα. Σωστά πράγματα λένε, όλα είναι από την αρχή μέχρι το τέλος σωστά, αλλά δεν λένε το βασικό, ότι κακώς ανοίξαν τα σχολεία σήμερα και ότι μπορούσαμε μια-δυο εβδομάδες να πας παρακάτω και χωρίς τηλεκπαίδευση που να πάρει ευχή, να την αναπληρώσει στο τέλος μέχρι να δεις τι γίνεται ή μέχρι να προχωρήσει λίγο ο εμβολιασμός των παιδιών, γιατί αυτές τις μέρες είναι πολλά ραντεβού που έχουν κλειστεί. Έστω την πρώτη δόση που να πάρει ευχή. Κανένας δεν λέει αυτό, παιδιά, στους συλλόγους. Γιατί είναι εξαίρεση. Εξαίρεση. Πρέπει να μην ανήκουν στην Ένωση Γονέων οι σύλλογοι που λένε κακώς ανοίξαν τα σχολεία. Γιατί η Ένωση Γονέων και όλο αυτό το σύστημα των συνδικαλιστικών εκπροσωπήσεων των γονέων ανήκει στο ΚΚΕ, πρόσκειται στο ΚΚΕ. Δεν έχω τίποτα με το ΚΚΕ, έχω ψηφίσει ΚΚΕ. Και πολύ καλά κάνει και το μαζικό κίνημα χρωστάει πολλά στο ΚΚΕ. Αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη την παρούσα φάση το ΚΚΕ κρίνει ότι αν έχεις ανοιχτά σχολεία, τους έχεις τους γονείς εκεί να ζυμώνεσαι για τα παραπάνω μέτρα, για να διεκδικείς, για να. Σωστή είναι αυτή ως θεώρηση, αλλά με τίμημα να κινδυνεύουν τα παιδιά, για να έχεις εσύ γονείς για να ζυμώνεις. Η κυβέρνηση λέει μην κλείσετε τα σχολεία γιατί δεν αντέχω την οικονομία και βάζω πρώτα την οικονομία. Οι άλλοι λένε μην κλείσετε τα σχολεία για να έχω κόσμο να κάνω ζύμωση και λοιπά. Εσείς ανάμεσα στη μέση με το παιδί και κοιτιέστε. Τι να σας πω, παιδιά, έτσι έχουν τα πράγματα. Τα πράγματα στη χώρα είναι πολύ προβληματικά σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο κυβερνητικό και στο συνδικαλιστικό και άστα. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. ni sientes que te revive el aroma de las flores. Camina y ven, mala aroma, camina y ven, pero vente. Camina y ven, mala aroma, camina y ven. Dime, amado, no es verdad que en esta bendita tierra. Dime, amado, no es verdad y que en esta bendita tierra. Se respira libertad. Camina y ven, mala aroma, camina y ven, pero vente. Camina y ven, mala aroma, camina y ven. Dígalo, Guairo. Sabor a Cuba. Así, a gozar. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. There she was, just walking down the street singing. She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing, holding my hand just as natural as can be singing. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είμαστε στην Δευτέρα, 10η μέρα του Γενάρη, του Σωτηρίου έτους 2022 που μόλις ξεκίνησε. Και τι να σας πω, προβλέψεις πια πέφτουν σοριδών εκτός, οπότε... είπαμε τα καλή χρονιά, τα είπαμε. Άσε τώρα να δούμε, αφού ευχήθηκες και αφού αυτό, τώρα πάμε, τώρα τρέχουμε να δούμε πώς θα πάει και αυτή η χρονιά. Οι τελευταίες ειδήσεις που τριγυρνούν γύρω από το ζήτημα του ανοίγματος των σχολείων είναι ότι, για παράδειγμα, προβλέπουν οι ειδικοί, σας το είπα και στο πρώτο μέρος, προβλέπουν την αύξηση των κρουσμάτων, δηλαδή επειδή θα έρθει ειδικά στα παιδιά, το προβλέπουν, δηλαδή μη φανταστείτε ότι θα πέσετε από τα σύννεφα ή ότι θα έχετε να λέτε, να εμείς τα λέγαμε ότι, να και εγώ εδώ από την εκπομπή, δεν θα μπορώ να πω ούτε να εγώ τα έλεγα ότι θα αυξηθούν τα κρούσματα στα παιδιά, γιατί βγαίνουν και στο προαναγγέλουν και σου λένε θα αυξηθούν όντως, αλλά μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε, μετά θα πέσουν, μετά θα μειωθούν. Τι να σας πω, τι να σας πω. Εντάξει, άμα έχεις επιστημονικές βάσεις, άμα έχεις επιστημονική γνώση, κατάρτιση κυρίως, ειδικά από αυτή την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και από τους, όλους αυτούς τους μαγιορκίνηδες, η κυρία Παπαβαγγέλου ήταν αυτή που το είπε το συγκεκριμένο, άμα έχεις, θέλω να σου πω ρε παιδί μου, την αξιοπιστία στο τσεπάκι σου, ξέρεις, περιμένεις. Ο Μαγιορκίνης, δεν ξεχνώ, ήταν αυτός που έλεγε 25 καλύτερα από 15 παιδιά στο τμήμα, μην το ξεχνάτε. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην τα πολυλογώ, η όλη συζήτηση έχει να κάνει με το πώς θα πλασαριστεί το άνοιγμα, η αύξηση μετά το άνοιγμα, η αύξηση των κρουσμάτων στα παιδιά μετά το άνοιγμα των σχολείων. Όχι αν θα γίνει, δεν θα γίνει, αλλά πώς ακριβώς θα την πουλήσουμε στο πόπολο. Στις κορονοειδήσεις βάλτε και τον Άλμπερτ Μπουρλά, τον κύριο Pfizer, ο οποίος λέει, να ξέρετε ότι δεν θα φύγει ο κορονοϊός, θα παραμείνει ίσως για μια δεκαετία. Αέρε λεφτουδάκια που έχουν να κυλήσουν, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από ό,τι φαίνεται. Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, σε ό,τι αφορά το φάρμακο που έρχεται μετά, δεν μου λέτε καμιά κουβέντα για να ανοίξουν οι πατέντες, όποτε μιλάει αυτός ο Μπουρλά. Θα ήθελα να τον έχω από μια μεριά να ρωτάω συνέχεια για τις πατέντες, πως ρωτούσα τον άλλον μόνο για τα Ραφάλ και τις φρεγάτες. Έτσι ρε παιδί μου, να έχει κολλήσει εκεί η βελόνα και να ρωτάς τις πατέντες πότε θα τις ανοίξετε, τις πατέντες πότε θα τις ανοίξετε. Και να σε αγριοκοιτάει, να μην σου απαντάει καν. Απόλαυση, άμα το δεις από, έτσι, από μια άλλη οπτική. Τις προσωπικότητες του δημοσίου βίου που προστίθενται στα καινούργια κρούσματα κορονοϊού, βάλτε τον Βασιλιά Κωνσταντίνο, τον Ντέος Βασιλιά Κωνσταντίνο, είδες η γλώσσα άμα μπερδεύεται, τον Ντέος Βασιλιά Κωνσταντίνο που νοσηλεύεται κιόλας, και βάλτε και τον Τσίπρα. Τι συνδυασμός είναι αυτός τώρα, δεν ξέρω, ο κορονοϊός κάνει ωραίες πλάκες. Θετικός και ο Αλέξης. Στα μηνύματά σας πηγαίνω, είναι πολλά και μεγάλα και το χαίρομαι μεν, αλλά προκύπτει μια δυσκολία για να διαβαστούν όλα και στο σύνολό τους. Ξεκινώ από το Χρήστο που είναι το μεγαλύτερο. Δεν είναι άρνηση, μου λέει, είναι αναπόφευκτη προτεραιότητα το να μην στείλεις το παιδί σχολείο αυτή τη στιγμή, και μάλιστα μου λέει ότι και αυτός ο ίδιος Την ίδια απόφαση πήρε. Είμαστε πολύ Χρήστο από ό,τι φαίνεται τελικά, που σε αυτή τη φάση δεν στείλαμε τα παιδιά στο σχολείο υπό την μέγενη των 50.000 κρουσμάτων. Και άσε την Παπα Ευαγγέλου να λέει θα αυξηθούν τα κρούσματα, αλλά μην, δεν θα είναι το δικό μου παιδί όμως. Ή θα προσπαθήσω να μην είναι το δικό μου παιδί. Έχει γίνει δεύτερη φύση να μιλάμε για την πανδημία, μου λέει, είτε ως αναπόφευκτη αναγκαιότητα, είτε από συνήθεια. Και μου λέει ειλικρινά, ανυπομονώ για τη στιγμή που δεν θα χρειάζεται κάτι τέτοιο και θα συζητάμε για όσα έχουμε αφήσει στην άκρη τόσο καιρό. Δεν υπάρχει γονιός που να θέλει το παιδί του στο σπίτι, να σέρνεται, να βαριέται, να βρίσκει διέξοδο σε οθόνες. Για πάρα πολλούς προφανείς λόγους. Το θέλει στο σχολείο και ειδικά στο δημόσιο σχολείο. Την πήρα την απόφαση, μου λέει, πριν την οριστική ανακοίνωση του ανοίγματος, βλέποντας προς εκεί πάει το πράγμα. Όχι αβασάνιστα, με τύψεις. Με τύψεις ακριβώς για αυτό που είπες, μου λέει, ότι είναι αδιανόητο να στερείς από τα παιδιά, ειδικά τα μικρά του δημοτικού, την κοινωνικοποίηση του σχολείου. Επιπλέον την πήρα με οργή και θυμό, επειδή είναι νεοφιλελεύθεροι, κρατικοδίαιτοι διαχειριστές, παύλα υπάλληλοι που μισούν ή ξεπουλάνε κάθε τι δημόσιο, με έφεραν στη θέση αυτή να πρέπει να αποφασίσω για κάτι που θα έπρεπε αυτοί να έχουν δώσει λύση. Δεν κάνω τίποτα ηρωικό, τίποτα επαναστατικό. Δεν θα ποθούν απολύτως τίποτα, δεν θα πάθουν απολύτως τίποτα τα παιδιά σε οποιοδήποτε επίπεδο με 1-2 εβδομάδες. Εξάλλου, πριν την πανδημία έμειναν κλειστά σχολεία λόγω καιρού. Σε κάποιες περιοχές ήταν και συνηθισμένο ετήσιο φαινόμενο. 138.000 παιδιά νόσησαν μέχρι το Δεκέμβριο και έμειναν περίπου 10 μέρες στο σπίτι χωρίς να υπάρχει μέρημνα για την απώλεια των μαθημάτων. Σκεφτείτε το και αυτό, έχει απόλυτο δίκιο ο Χρήστος. Αυτά τα παιδιά. Τα δεκαήμερα που μένανε καραντίνα, πριν γίνουν 5 μέρες επειδή η οικονομία δεν αντέχει, τα δεκαήμερα που έμειναν καραντίνα είναι 138.000 δεκαήμερα μαθημάτων που χαθήκαν για τα παιδιά αυτής της χώρας, που δεν νοιάστηκε κανείς ούτε αναπλήρωση να κάνει, ούτε τηλεκπαίδευση να κάνει. Απλά ήταν άρρωστα και μέναν στο σπίτι. Τι να κάνουμε τώρα, ας προσέχαν. Και μου γράφει λοιπόν ο Χρήστος ότι από τη στιγμή που έχω την πολυτέλεια είναι προφανές ότι θα επιλέξω την υγεία. Για να είμαι ειλικρινής, μου λέει, δεν θα λειτουργούσα έτσι αν τα παιδιά μου ήταν σε γυμνάσιο ή λύκειο και κινδύνευαν από απουσίες. Το κάνω γιατί με παίρνει. Δεν είναι άρνηση, την δεδομένη στιγμή είναι μια αναπόφευκτη προτεραιότητα στο ενδεχόμενο να προστατεύσεις τους γύρω σου, γνωστούς ή ξένους, καθώς και τα τεντωμένα σε εισαγωγικά νοσοκομεία. Να μην αισθάνονται δικαιωμένοι οι λεγόμενοι αρνητές. Γιατί από πέρυσι μέχρι τώρα εξακολουθούν να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο με το πρόσχημα της μάσκας, του self-test, αστέβησαν τουλάχιστον κάποια λιγότερα γελία προσχήματα. Για αυτούς που στέλνουν τα παιδιά τους σε διαδηλώσεις κρατώντας σταυρούς, λάβαρα και σημαίες, κάνουν λάθος αν νομίζουν ότι πήγαμε στη δική τους όχθη. Αυτή είναι στην ίδια όχθη με την κυβέρνηση, είναι το άλοθι της. Και μου γράφει θυμίζοντας το παράδειγμα εκείνο από την ειδησιογραφία, είναι αυτοί που δεν διστάζουν να πληρώσουν το εξοικοεξαρτημένο άτομο ή άστεγο για να εμβολιαστεί στη θέση τους για να κάνει αυτό που οι ίδιοι φοβούνται. Τα κίνητρά μας είναι εκ διαμέτρου αντίθετα για να αισθάνονται δικαιωμένοι οι αρνητές. Πήρα πολλά μηνύματα από εκπαιδευτικούς για αυτό το θέμα. Η φίλη η Χρύσα, που είναι και διευθύντρια σε σχολείο, θα συμφωνούσα με την απεργία, γιατί κάπως πρέπει να αντιδράσεις και να πιάνει και τόπο, να έχει ουσία δηλαδή. Να είσαι όμως σίγουρος, μου λέει, ότι και οι διευθυντές υπάρχουν που θα δικαιολογήσουν τις απουσίες των παιδιών και δάσκαλοι που θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να μην χάσουν μάθημα όσο θα λείψουν 1 ή 2 εβδομάδες. Δύσκολη όμως απόφαση, πάντως η δική σας, μου γράφει η Χρύσα. Ο φίλος ο Στάθης ο Σημιανάκης μου γράφει: προβληματικό το 50-1, εξοργιστικό το να υπάρχουν τμήματα 26 παιδιά. Ναι, διαμορφώνουν συνειδήσεις αρνητών, ενώ δεν περιμένεις τίποτα καλύτερο από αυτή την κυβέρνηση. Μια διεκδίκηση του αυτονόητου από όλους τους εκπαιδευτικούς και από όλους τους γονείς θα ήταν η λύση. Δυστυχώς δεν υπάρχει ενότητα, οπότε δεν θα γίνει τίποτα. Συνεπώς, ούτε για αστείο δεν σκέφτομαι να κρατήσω το παιδί στο σπίτι αν δεν αρρωστήσει ή αν δεν κλείσει το τμήμα. Γιατί, Στάθη, επειδή δεν υπάρχει ενότητα. Το κατανοώ. Διαλέγει ο καθένας την επιλογή του. Καμιά δεν είναι σωστή γενικά. Είναι σωστή κάθε επιλογή για σένα. Security. Might have been a drunk and her father was obscurity. Nothing ever came from a life that was a simple one. Pull yourself together, girl. Η Μέρη Σταθοπούλου επίσης μου γράφει, μάλλον ως εκπαιδευτικός αν καταλαβαίνω καλά, μπροστά σε αδιέξοδο, στο οποίο η απάντηση δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι τα κλειστά σχολεία. Όποιος μπαίνει στην τάξη από τη θέση του δασκάλου αντιμετωπίζει τη βλάβη της περσινής χρονιάς, παρά την προσπάθεια. Χαμένη εκπαιδευτικά και με ψυχοκοινωνικές βλάβες σημαντικές, η περσινή χρονιά εννοεί. Πάμε με συνέπεια σε όλα τα μέτρα. Πάμε με εμβόλια και στα παιδιά και με την ελπίδα να επιβεβαιωθεί η εκτίμηση ότι αυτή η έκδοση του ιού είναι πιο ανώδυνη. Το εύχομαι και εγώ, Μέρη. Μακάρι εγώ να είμαι υπερβολικός και δεν το λέω σχήμα λόγου. Η φίλη Στέλλα μου λέει: μένω πάντα άφωνη και μουδιασμένη μπροστά στην ευκολία με την οποία ως κοινωνικό σύνολο τοποθετούμε τα παιδιά στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας. Τα επιχειρήματα περί ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών τα συμμερίζομαι απολύτως, ωστόσο θεωρώ ότι μια καθυστέρηση 2-3 εβδομάδων δεν θα είχε το ίδιο βάρος με την περσινή πολύμηνη καραντίνα. Απορώ, μου λέει, γιατί δεν είμαστε όλοι γονείς στα κάγκελα. Εξήγησα μερικά πιο πριν, Στέλλα. Ευγενία Ανδρικοπούλου. Εύκολο για εσάς που έχετε ακόμα μικρά παιδάκια. Εμείς που έχουμε παιδιά σε γυμνάσια και λύκεια δεν έχουμε την επιλογή. Δεν το ήξερα να τα αφήσω να μείνουν και από απουσίες. Με βαριά καρδιά τα στέλνω, γνωρίζοντας την τριτοκοσμική εικόνα των σχολικών κτηρίων και των υπερβολικών παιδιών σε κάθε τάξη. Λόγω των συγχωνεύσεων, ακόμα και αν γίνει κατάληψη ή απεργία, δεν μειώνεται η ύλη που θα εξεταστούν. Προβλέπω ότι πάλι θα μου φύγουν 200 με 300 ευρώ στα φροντιστήρια το μήνα. Ίσως να λες και λίγα ευγενία. Η φίλη Κωνσταντίνα από το Λονδίνο με σκανδαλίζει πραγματικά, τι να σας πω, μου ανοίγει ένα πορτάκι στο μυαλό το οποίο θέλω γρήγορα να το κλείσω να μην βλέπω και φοβάμαι ακόμα και να σας το πω για να μην θυμώσετε. Μου γράφει λοιπόν ότι στο Λονδίνο, στη Βρετανία γενικά, επειδή και εκεί είναι κλειστές οι συσκέψεις των λοιμοξιολόγων, υπάρχει μια επιτροπή η οποία φτιάχτηκε επίσης από επιστήμονες και η οποία συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και στην ουσία δίνει απαντήσεις σε όσα δεν απαντώνται από την επίσημη επιτροπή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό και μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος θέλει για το πώς πηγαίνουν από εβδομάδα σε εβδομάδα τα πράγματα με τα κρούσματα κλπ. Δεν είναι η επίσημη, την επίσημη κλειστή την έχουν και εκεί. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτηκαν ότι αυτή τη γνώση, την ιατρική, για να μην λέει ο καθένας, ακόμα και εγώ αν θέλετε ότι μπούρδα του κατέβει, μπορούν να την παρέχουν δημόσια, δωρεάν, ανοιχτά και για όλους. Και αυτό γίνεται στη Βρετανία. Κλείστε το πορτάκι γρήγορα να μην βλέπω προς τα εκεί, γιατί θα θυμώσω κι άλλους, Κωνσταντίνα. Like to the end. Και μου γράφει και άλλα. Και μου γράφει και άλλα. Τι να σας λέω τώρα. Στα σχολεία, λέει, έχουν ανιχνευτές διοξιδίου του άνθρακα, τους τα παρήχε το κράτος για να γίνεται ξαερισμός. Αυτόματα προφανώς όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο μέσα στην τάξη. Τα σχολεία παίρνουν επιπλέον μέτρα όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνεται μετάδοση, είτε ανά πέντε παιδιά ή μόλις πέντε παιδιά έχουν έρθει σε επαφή ή είναι θετικά σε διάστημα 10 ημερών. Πέντε παιδιά, ακούτε. Όχι το 50% του 25 και του 26, δηλαδή τα 13 και τα 14 παιδιά, τα 5 παιδιά στη Βρετανία. Ή αν το 10% των παιδιών που βρέθηκε θετικό μέσα σε ένα, αν έχει βρεθεί θετικό μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών. 10 ημερών σε ένα διάστημα. Όχι να έχεις την ίδια μέρα, να περιμένεις μια μέρα το 50-1, όλη την ίδια μέρα, λες και θα αρρωστήσουν συντονισμένα, συνεννοημένα. Άσε, σου λέω, ανοίγεις πολλά πορτάκια, Κωνσταντίνα, και τα ακούμε εμείς εδώ και τρελαινόμαστε. Κάτσε εκεί που είσαι, μια χαρά είσαι. Χαλαρώσω λίγο. Μου κάνετε υποδείξεις ένας φίλος Χαράλαμπος και ο Χρήστος που συμφωνεί μετά με το Χαράλαμπο. Μου λέει το προηγούμενο σκιτσάκι στο λόγο των πίσω σελίδων. Άκου τώρα με τι καθίσατε κι εσείς να ασχοληθείτε. Θα μου πεις αφού το άλλαξα κι εγώ το λόγο, μετά λογικό είναι να ασχολείστε με όλο. Λέει το προηγούμενο σκίτσο ήταν καλύτερο. Δεν μ' άρεσε αυτό. Τώρα τι να πω, περιορέξεως, Χαράλαμπε και Χριστό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τώρα με την ευκαιρία τον Οδυσσέα και την Μαρία που το ανέλαβαν αυτό και μου έκαναν δώρο ένα καινούριο λόγο για τις εκπομπές. Τώρα παιδιά, αυτό είναι, τέλος, έκλεισε, δεν θα το αλλάζουμε κάθε τόσο. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, σημασία δεν έχει το λόγο, σημασία έχει τι είναι από πίσω και τι ακούτε κάθε πέρα. Ωραίο, αυτό είναι ένα καλό επιχείρημα σε όποιον δεν αρέσει το λόγο μετά. Come on to my house, I'm gonna give you apple, plum, and a fricata too, eh? Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes, eh? Come on to my house. Και ο φίλος ο Γιώργος ο Χριστοδούλου μου γράφει. Μου ξεκαθαρίζει από την αρχή, δεν είμαι συνωμοσιολόγος, δεν είμαι ψεκασμένος, πρέπει να κάνουμε όλοι το εμβόλιο. Τώρα καταλαβαίνετε, με το που ξεκινάς πρέπει να ξεκαθαρίσεις, να κάνεις δήλωση κοινωνικών ή μάλλον εν πάση περιπτώσει φρονημάτων. Όχι Γιώργο, δεν σε έχω κατατάξει σε αυτή την έτσι, συνωμοταξία. Μου λέει πάντως ότι άμα το δεις από το μεγάλο κράχ του 28, κάθε δεκαετία και μετά, όλο και κάποιο γεγονός, κάτι συμβαίνει, κάποιο μεγάλο θέμα, κάτι έτσι. Ψάξε λίγο μου λέει και θα δεις ότι υπάρχει μια περιοδικότητα. Αυτό μου λέει σε αυτές τις μεγάλες καταστάσεις που μας αλλάζουν τη ζωή και που μας βάζουν. Και είναι περίπου εκεί κάθε δεκαετία, 20ετία, κάπου εκεί. Ίσως δεν χρειάζεται και πολύ ψάξιμο. Δηλαδή άμα τα βάλεις σε μια σειρά με αυτά που έχει περάσει αυτός ο πλανήτης, δεν θέλει και πολύ σκέψη και πολύ ψάξιμο. Προφανώς έχεις δίκιο. On the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her twine. Εδώ η χοροδία του Κόκκινου Στρατού τραγουδά την Ντιλάιλα. Μην το πείτε στις ενώσεις και στις νομοσπονδία γονέων. Ο φίλος ο Νίκος μου στέλνει ένα δημοσίευμα και πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η προσωπική μαρτυρία, είναι στο ProPublica, ProPublica αν το λέω σωστά. Μια πολύ σημαντική μαρτυρία για το Hong Kong, για το τι ακριβώς σημαίνει το να έχεις μια πολιτική μηδέν κρουσμάτων. Πώς είναι δυνατόν στο Hong Kong, μια κράτος στην ουσία που είναι όσο είναι περίπου η Νέα Υόρκη, να γράφεις ας πούμε 4 κρούσματα τη μέρα. Όχι 4.000, ούτε 40.000, ούτε 50.000 όπως εδώ στην Ελλάδα, που είναι μισή από τη Νέα Υόρκη. 4. Και περιγράφει την περιπέτεια η συντάκτρια του άρθρου, Καρολίν Τσεν λέγεται, η οποία πήγε να δει εκεί τους γονείς της και το τι πέρασε από το αεροδρόμιο, τις μέρες που έμεινε καραντίνα στο ξενοδοχείο, το πώς ακριβώς ζούσε, ότι δεν έβγαινε και ότι είχε έναν τεράστιο και έναν ασφυκτικό έλεγχο μέχρι να καταφέρει να βγει στην κανονική της ζωή και να πάει να δει τελικά τους δικούς της. Σε επίπεδο να τρομάζεις κιόλας καμιά φορά, δηλαδή μην νομίζετε ότι χρειάζεται να τα επικροτήσεις όλα αυτά τα μέτρα, δηλαδή ασφυκτικό, αλλά που τελικά καταφέρνουν να μην έχουν κρούσματα σε μια ολόκληρη περιοχή τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων, να έχουν 4 τη μέρα. Και τα 4, λέει, αυτά ήταν από το αεροδρόμιο που τα πιάσανε. Τι να σας πω, άμα θέλεις γίνεται, θέλω να σου πω. Θα μου πεις πρέπει να επαναχωρήσεις σε πολλές ανθρώπινες, σε πολλά δικαιώματά σου κλπ. Ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Σχέδιο έχεις να το κάνεις? She left no more. My Delilah. Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματά σας. Ελπίζω να μην ξέχασα πολλά. Σίγουρα ξέχασα αρκετά. Διαβάζω, ας πούμε, συγγνώμη, Νίκη Γούναρη. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δυστυχώς έχουμε περάσει πλέον την κόκκινη γραμμή που δεν αντιδρούμε σε τίποτα. Αυτό ξαναπέστω. Αυτά μέχρι εδώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε όποιες και αν είναι οι επιλογές σας εκεί έξω. We've come too far to give up.